आज आप जो भी काम कर रहे हो ये अगली 4 मिनट तब तब सुनना जब जब आपको लगे कि आपका बुरा टाइम आ गया। अपनी आंखें बंद करके बैठना और जो मेरे शब्द हैं उनको केवल शब्दों की बजाय अपने आप से रिलेट करना। सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती किसी बंदे को जब वो इमोशनली मेंटली मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता, उसको पता भी नहीं होता लेकिन वो मजबूत बन रहा होता। जब आप पहले दिन रनिंग शुरू करते हो तो उस दिन पूरे पूरे चांस है कि आप 1 किलोमीटर में थक जाओगे, लेकिन जब आप कंटिन्यू रखोगे तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेली बढ़ती है। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है हमारे मेंटली और इमोशनली पावर में। जब जब आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है या आपके इंटरनल इमोशनल सिस्टम को अपडेट करना होता है तो इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत जरूरी होता है। समझो इस इशारे को। जब आप सक्सेस पाना चाहते हो वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। आपके सामने वो सब पिक्चर्स होती है जब आप उस काम को करना शुरू करते हो। आपकी उस टाइम क्या कंडीशन थी, किस कंडीशन से आप उभर कर बाहर आए हो। आज आपको जानना चाहिए कि हर बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। सक्सेस हर किसी को चाहिए लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके लिए वो सक्सेस कितनी जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको कितना रोकने की कोशिश कर रही है। दुनिया किसी के सपने पूरे होने से नहीं रोक सकती। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी बंदे को वो मिलता है जो वो डिजर्व करता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया आपको कितना रोकने की कोशिश कर रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप उसके बाद भी चलते रहते हो अपने मकसद की तरफ। मेरे पास हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। लोग बोलते हैं कि मेहनत बहुत कर रहा हूं, 100% कर रहा हूं पर सक्सेस नहीं मिल रही। जब कोई पानी में डूबने वाला होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सांस। जिस दिन आपके लिए सक्सेसफुल होना उस सांस की तरह जरूरी हो जाए उस दिन से आप अपना पूरा जोर लगाओगे। अभी आपका 100% आना बाकी है। टेल मी, आपके लिए सक्सेस कितनी जरूरी है? आपकी भूख से ज्यादा जरूरी है? आपकी सांस के बराबर जरूरी है? आप जब जब सांस लेते हो क्या आपको अपना टारगेट याद रहता है? क्या आप अपने हर दिन की हर मिनट की हर सेकंड अपने टारगेट के लिए कुर्बान करते हो? और अगर हां, देन माय डियर ब्रदर एंड डियर सिस्टर, द सक्सेस इज ऑन द वे। जितना हार्डवर्क कर रहे हो करते रहो, क्योंकि आपको जो दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो टेम्पररी है। कितनी देर होगी वो, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, लेकिन उसके बाद में जो सक्सेस आएगी आपके पास, वो जो अचीवमेंट होगा ना, वो हमेशा के लिए आपका होगा। और अगर आज आपने छोड़ दिया तो ये जो हार होगी वो परमानेंट होगी। तकलीफ टेम्पररी है लेकिन छोड़ दोगे तो हार परमानेंट है। आपके पास एक लाइफ है, किसी और के सपनों के लिए इसको बर्बाद मत करो। दूसरों के चाहने के हिसाब से जिंदगी मत जियो। दूसरों के जजमेंट पे जिंदगी मत जियो। इमोशनल मत हो, इमोशनली बेवकूफ मत बनो। लोग कुछ भी बोले आपको, जो आपके अंदर की आवाज है उसको सुनना कभी बंद मत करो। दुनिया की कोई भी चीज आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती सिवाय आपकी मेहनत के। जब आप स्टूडेंट होते हो और किसी दिन अगर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा मन लगता है, तो उस दिन आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक आपका हार्डवर्क ही है जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खुद को छोड़कर दूसरों में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। आपके खुद के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं है, क्योंकि कोई और ना तो आपकी तरह सोच सकता है और ना जो आप चाहते हो वो आपके लिए करके दे सकता है। ये जो सेटल वर्ड हम यूज करते हैं वो बड़ा गंदा है। एक बार सेटल हो जाऊंगा तो फिर आगे की सोचूंगा। जो बंदा एक बार सेटल हो जाएगा वो आगे की सिर्फ सोचेगा, कुछ करेगा नहीं। अगर उसको आगे के लिए कुछ करना ही था तो वो सेटल होने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करके आगे बढ़ने की सोचता। जब भी मुश्किल वक्त आता है आपकी लाइफ में, एक चीज हमेशा याद करो कि इसके पहले आपकी लाइफ में कितने मुश्किल वक्त आए, कब आए थे, वो मुश्किल टाइम गुजर गया या अभी भी है। और अगर वो गुजर गया तो ये बुरा वक्त कौन से खेत की मूली है। और इसके बाद भी बुरे वक्त आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ही रहने दो इसको। ज्यादा मुंह मत लगाओ। सोचो कि कोई है अपना हिसाब किताब जो बराबर हो रहा है। अच्छी बात है, बराबर हो जाएगा तो। हर किसी के साथ होता है ये। कोई भी इंसान इस मुश्किल वक्त से फ्री नहीं है, और अगर फ्री है तो वो इंसान नहीं है, हकीकत नहीं, केवल एक सपना है वो। बीइंग विदाउट प्रॉब्लम इज अ स्लीपिंग ड्रीम विच इज नेवर एवर ट्रू। मुश्किल वक्त नहीं होता है, मुश्किल खुद को यह समझाना होता है कि यह मुश्किल टाइम नहीं, यह सीखने का टाइम है। क्लास को सीखो अच्छे से, अच्छा टाइम इसी से लगा हुआ तुरंत इसके बाद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब भी हिम्मत टूटने लगे इसको दोबारा सुनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix!